Labrīt, draudze! Nu, jau ir kāds dažas minūtes pāri 11. Es domāju, mēs sāksim mūsu dievkalpojumu. Labrīt, Aldi, Dana. Droši, nākat tuvāk. Un tiešām patiesi prieks jūs visus redzēt šajās vasarīgajā dienā, kad beidzot nav dikti karsts. Šodien mēs varam atveldzēties, ir vēsāk. Taču patīkam bija no rīta, vai ne? Bija. Nezinu, kā jums šodien saule nespīdēja, man šodien nāca dikti miegs. Bet prieks, ka jūs esat. Es zinu, ka kādi cilvēki vēl nāks un pievienosies. Es nezinu, kā jums, man šis rīts ir īpašs bijis. Esam tāds patīkamās priekšnojautās, jo mums šodien arī īpašs viesis. Stādīšu priekšā nedaudz vēlāk. Kādi jau noteikti ir satikuši viņu, bet tas, lai paliek vēl mazs noslēpums, kas nezina. Nu ko, kā katru rītu, kā katru svētdienas rītu, es domāju, mēs sāksim ar lūkšanu, mēs slavēsim Dievu. Es ticu, ka Dievs ir sagatavojis brīnišķīgu vārdu priekš mums katru. Es ticu, ka Dievs ir šeit, ka viņš runās uz mums, ka viņš mums uzrādīs daudz lietas. Un tas personīgi priekš manis, katrs šis svētdienas rīts tāds īpašs, ka es zinu, kad es sastapšu tēvu, kad mēs kopā varam sanākt un brāļu un māsu un pielūgt un slavēt. Un tie tiešām tādi īpaši mirkļi priekš manis. Gribēju jums uzdot kādu jautājumu. Vai ir kāds šeit šobrīd, kas ir noskums, kuram īsti tā, nu, prieka nav, varbūt kāds grūts situācijas dzīvē vai kā? Varbūt ir kādam noskumu sirds, var pacelt roku? Jā, viens mums ir noskumis. Un kas ir priecīgs šorīt? Visi priecīgi. Slau Dievam! Dievvārds saka, tie, kas ir noskumuši, lai lūdz Dievu, tie, kas priecīgi, lai slavē viņu. Mēs gan lūksim, gan slavēsim, bet man ir prieks tiešām, ka tiešām jums sirds ir priecīgs šajā rītā. Tad mēs varēsim tā kārtīgi šodien tēvu slavēt, vai ne? Vakar gatavojos dievkalpojumam un Dievs man liks sirdī šo rakstu iet no Jāņa evaņģēlija 4:23. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūks tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Amen. Es ticu, ka tā stunda ir klāt, kad mēs šobrīd varēsim mūsu tēvu slavēt, pielūkt un tiešām pateikties viņam par tām lietām. Es šorīt starp citu norīt pamodos un pie sevis tā, wow, vēl viens žēlastības diena. Slau Dievam par to. Lūksim Dievam. Debes Tēvs, kungs, slau Tev un pateicību, kungs, par šo rītu, Tēvs. Tēvs, Tu redz mūsu sirds, Tēvs, kungs. Tu redz mūsu iemesls, kādēļ mēs šeit šorīt esam sanākuši, Tēvs. Viņas Debes Tēvs, Tu redz visas situācijas, kurā mēs ejam šobrīd dzīvēt cauri, Tēvs. Ik viens katrs, Tēvs. Bet mans sirds, Tēvs, ir no sirds priecīga un pateicīga Tev, Tēvs, par ikvienu katru, Tēvs, ko Tu esi vedis šorīt uz šo namu, Debes Tēvs, kungs, ka mēs varam Tev slavēt, Tēvs, Tev pielūkt, Tev sastapt, Tēvs. Un es īpaši, Tēvs, lūdzu par ikvienu katru, Debes Tēvs, kungs, kurš šobrīd ir noskums, Tēvs, kungs, kurš šobrīd iet kādām grūtām dzīves situācijām caur, Tēvs, un iespējams pat neredz, kā viņām tikt caur, kā viņas risināt, Tēvs, kungs. Es īpaši Tēvs iestājos par viņiem, Tēvs, kungs, un lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Debes Tēvs, kungs. Es lūdzu Tēvs pēc mieru viņu sirdīs, Tēvs, kungs. Pēc mieru, Tēvs, un stiprus paļaušanos, Tēvs, uz Tevi. Es to Tēvs slavēju un pasakos, Tēvs, kungs, par kvienu katru, Tēvs, kur sirdīt uz šorīt es licis priek, Tēvs, kungs, kurā Tu esi lējis priek, Tēvs, kungs. Slau Tev un pateicību, Tēvs, kungs, par šo priek, Tēvs, par šo mieru, Tēvs. Viņas Debes Tēvs, kungs, Tu esi brīnišķīgs Tēvs, Tu esi liels Dievs. Un viņas Debes Tēvs, kungs, es Tev pasakos, ka Tu katru no mums esi radījis tik unikāli, tik neatkārtojami un tik brīnišķīgi, Tēvs, kungs. Un viņas Debes Tēvs, kungs, es nāk Tavā priekšā, Tēvs, kungs, un lūdzu, piedod visu tās reizes, Tēvs, kungs, kad es esmu nenopietni attiecies, Tēvs, pret Tavu vārdu, Kungs, pret Tavu autoritāti, Tēvs. Piedod, Tēvs, ikvien man nepareizs darbu, Tēvs, ikvien man nepareizs domu un vārdu, Tēvs. Un, ja es debes, Tēvs, Kungs, es Tavs slavēju un pasakos, Tēvs, ka es varu nākt Tavā priekšā, Tēvs, Kungs. Un šīs visas nepareizās lietas, Tēvs, nolikt Tev pie kājām, Kungs. Un pateicoties Tavam dēlam, Jēzum Kristum, Tēvs, es varu būt šķīstīts. Tāpat kā ik viens katrs Tēvs, kas patiesi Tēvs nāk Tavā priekšā un nožēlo savus grēkus, Tēvs. Es no sirds Tēvs pasakos, Kungs, par šo dārgo dāvanu, par šo krustu nav, ko Tu, Tēvs, es mums dāvājis, lai mēs nepazūst Tēvs, bet iegūt mūžīgu dzīvību. Ja Tavs vārds saka, ka neviens Tēvs, neviens grēks Tēvs nav tik liels, lai Tu nepiedod. Neviens tik tālu nevar aiziet Tēvs, lai atkal neatgrieztos. Pateicoties Tavam dēlam, Jēzum Kristum, mēs šobrīd Tēvs varam nākt pie Tevs, Tēvs, slavēt, pielūgt Tev, Tēvs, Kungs. Un es no sirds Tev, Tēvs, pasakos, ka Tu mūs sauc par saviem bērniem, ka mēs varam tiešām būt Tēvs un apzināties sev, kā visvarenā Dieva, Tā, kurš ir radījis debesis un zemi. Bet tiešām Tu mūs, Tēvs, uzrunā, ka Tu mūs sauc par saviem bērniem, Tēvs. Un viņas Tēvs, es no sirds savu lūdzu, Kungs, tiešām atver mūsu sirds, debesis, Tēvs, Kungs, ka mēs varam, Kungs, nākt Tavā klātbūtē, Tev slavēt, Tēvs, pielūgt, pateikties, Tēvs, Kungs. Jo Tev mīlestība, Tev žēlestība, Tēvs, ir neizmērojama, Kungs. Halleluja, Tēvs, slāva Tev. Nāciet visi! Nah. dziesmās dziedāsim. Bet jūs teicāt, jūs esat priecīgi. Mēs tiešām Tavs gavilējam, Tavs, un mēs aplaustam vienīgi Tev, Tavs, kungs. Viss gods un slav Tev, Tavs, kungs. Viņas Tavs, Tavs, kungs. Es slavēju Tev, Tavs, un pasakos, kungs. Man sirds vienkārši priecājas, Tavs. Tēvs, kungs. Tad, kad 2000 gadu apakaļ tavs dēls nomir par mūsu grēkiem, Tēvs, tu mums esi devis lielu brīvību. Un tik bieži, Tēvs, mēs to brīvību neaptveram, Tēvs. Un... Bet tavs dēls ir izdarījis visu, Tēvs, lai mēs būtu brīvi. Lai mēs būtu brīvi no grēka, Tavs, lai mēs būtu brīvi no atkarībām, Tavs, lai mēs būtu brīvi no iekārtas, Tavs, kungs, lai mēs būtu brīvi no visām lietām, Tavs, kungs, kas nav no Tevs. Piedod, Tavs, kungs, ka varbūt mēs pret šo brīvību, Tavs, nenopietni attiecamies. Piedod, Tavs, ka bieži es izēju uz kompromisiem, Tavs. Piedod, Tavs, ka tik maz laika es vēl, Tavs, lai iepazītu Tev tuvāk. Bet Tava mīlestība, Tavs, pret tik vienu no mums, Tavs, ir neizmērojama. Slav Tev to par to, Tavs. Slav un pateicība. Kas no grēka atbrīvo, nav kas no grēka atbrīvo, nav kas no grēka atbrīvo. Tikai Jēzus astīs, tikai Jēzus asinīs. Nav pretrētā, neliek nekas tā vēl nāmbē, neliek nekas Tēvs tiešām par šo lielo dāvanu. Es to Tēvs no sirds pasakos, Tēvs, ka mēs varam nākt Tēvs Tavā priekšā, Kungs, un rast mierinājumu, Tēvs. Ka mēs tiešām varam izjust Tavs rūpes, Tēvs, Kungs. Es pasakos, Tēvs, ka Tu esi tik liels, Tēvs, ka Tu var dzirdināt mūsu sirds, Tēvs. Tu var dzināt attiecības, Tēvs. Es jau pasakos, Tēvs, ka nav neviena lieta neiespējama priekš Tevs, Kungs. vienkārši Tavs nākam Tavā priekšā, kungs, un saucam Aleluja, Tavs, kungs, jo Tu esi cienīgs, Tavs. Tavā priekšā uz vaigā krītu mans Tavs, sirdī zalaustu, apskauj mani, ciešāk mans Tavs, vēl tuvāk vēlos Tev būt. Tavā priekšā uz vaigā krītu mans Tavs, sirdī zalaustu, apskauj mani, ciešāk mans Tēvs, vēl tuvāk vēlos Tev būt. Aleluja, Abba Tēvs, aleluja, Dieva Tēvs, aleluja, svētais Gars. Svētuma priekšā rītu mans Tēvs, vēl tuvāk vēlos Tev būt. Aleluja, Abba Tēvs, aleluja, Dieva Tēvs, aleluja, svētais Gars, aleluja, dziedot Tev. Abba Tēvs, Paldies, Dievs, Tēvs, kungs. Mēs tiešām no sirds, Tēvs, lūdzam, atver mūsu sirds, Tēvs. Mēs visas lietas, Tēvs, varam uzticēt vienīgi Tev, Tēvs. Paņem, Tēvs, nost mūsu lepnums, kungs, mūsu status. Paņem, Tēvs, mūsu kaunas sajūtas, kungs. Šīs domas, Tēvs, ko cilvēki par mani padomās, Tēvs, kļuvā. Tās mums ir svarīgākais, pats svarīgākais, Tēvs. Tās attiecības ar Tev, kungs. Tās domas par mums, kungs. Un es ticu, Tēvs, es zinu, kungs, Tavs vārds, Tavs saka, ka Tavs prāts ir labs uz mums, Tēvs. Slāvu Tev, kungs. Sirds Tev dzien, acis aizvero, Tevi piesaucu, Jēzu atklājies, savā godībā, mani dziedīni. Žēlastībā līdz. Slāv Tev, Tēvs, kungs, un pateicību, kungs. Tēvs, es Tev lūdzu par ikvienu katru Debes Tēvs, kam ir vajadzīgs iedināšana, Tēvs, kungs. Es Tev, Tēvs, lūdzu par ikvienu katru Tēvs, kurš cīnās ar kādām atkarībām, Tēvs, kungs. Dziedin, Tēvs, kungs. Es Tev, Tēvs, lūdzu par ikvienu katru Tēvs, kurš sirds ir noskumus, Tēvs, kungs. Tava klātbūtne, mana sirds Tev dzien, acis aizvero, Tevi piesaucu, Jēzu atklājies, savā godībā. Mani dziedīni, lai žēlastībā līdz. Tavās brūcēs esmu brīvs, tavās brūcēs iedīnās. Tavās brūcēs apžēlos, tavās rokās pasāk. Tavās brūcēs esmu brīvs, tavās brūcēs iedīnās, tavās brūcēs apžēlos, tavās rokās pasargās. tavās brūcēs ienīnā, tavās brūcēs apžēlos, tavās rokās atsargā. Mana sirds tev dzied, acis aizvēro, tevi piesaucu, Jēzu atklājies savā godībā. Mani dziedini, lai žēlastībā līdz. Jēzu atklājies. Jēzu atklājies savā godībā. Mani dziedini, lai žēlastībā. Tavās brūcēs ienīnās, tavās brūcēs apžēlos, tavās rokās pasargā. Slāv Tev, Jēzu! Slāv par Tavu labestību, par Tavu mīlestību. Mīļais Tēvs, maini mūsu sirds, Kungs. Jo tik viegli, Tēvs, mums ir slavēt, pielūgt Tev, Tēvs, kad visapkārt ir kārtībā, kad makā ir nauda, Tēvs, Kungs, kad vēdera ir pilna, Tēvs, kad esam pāēduši, Tēvs, Kungs. Bet tik grūti, Tēvs, tik grūti tiešām no sirds ir pacelt rokas, Tēvs, tad, kad ir iet tiešām smagi, Tēvs, kad ir šīs navas ielais, Kungs. Kad ir šķietam bezcerība, Tēvs. Maini mūsu sirds, Tēvs, Kungs. Dod mums pateicības, pilnas sirds, Kungs. Pazemīgs sirds, Tēvs, Kungs. Ja Tu esi svēts, Kungs, Tavs vārds ir svēts. Es ticu, es zinu, Tēvs, ka nekad nevienais pametis. Arī tad, kad iet grūti, Tēvs, Kungs. Tiešām Tavs slāv Tev un pateicību, svētīs Tavs vārds. Lai svētīts ir Tavs vārds, zemē, kurā ir bagātā, un kur pārpilnībās upes plūst, svētīts ir Tavs vārds. Lai svētīts ir Tavs vārds, kad es atrodos tūksnesī, kad es eju cauri grūtībā, svētīts ir Tavs vārds. Lai svētīts ir Tavs vārds, zeme, kurā ir bagātā, un tur pārpilnībās tu vēst mums, svētīts ir Tavs vārds. lai svētīs ir daudz man, kad es atrodos tūkstnesī, kad es eju cauri grūtībā, svētīs ir daudz man. Par katru svētību, ko dod tu, es pateicos. Pat tad, ja tu saies, kauj mani, pilnai teišu es. Svētīs lai ir mūsu kukā vār, svētīs ir daudz vār. Svētīs lai ir mūsu kukā vār, svētīs ir daudz mīrišķīgais vār. Lai svētīs ir daudz vār, tad, kad saulē pār mani stīk, un kad apkārt viss ir kārtībā, svētīs ir tavs vārds. Lai svētīs ir tavs vārds, ceļā, kurā ir ciešanas, kad ir grūti nespukuri, svētīs ir tavs vārds. Par katru svētību, ko dod tu, es pateicos. Pat tad, kad tu saies, kauj mani, vienmēr teikšu es. Svētīs, lai ir mūsu kukā vār, svētīs, lai daudz vār. Svētīs, lai ir mūsu kukā vār, svētīs, lai daudz vār. Vārds, Tēvs, svēts esi Tu, Kungs. Un no sirds es Tev, Tēvs, Tos, Kungs, runā šajā divkalpojumā uz mūsu sirdīm, Kungs. Lai Tavs vārds ir dzīvs mūsu sirdīs, Tēvs, Kungs. Lai mēs tiešām, Tēvs, nos vienkārši varam izbaudīt Tēvs Tavu klātbūtni, Kungs. Lai mēs varam piedzīvot Tavu sastapšanos, Kungs, Kungs. Es Tev slavēju, Tēvs, Kungs. Es slavēju un pasakos, Tēvs, Kungs, par to iespēju šeit būt mums. Brāļiem un māsām, Tēvs, Kungs, nāk kopā, Kungs. Slavēt un pielūk Tev, Tēvs, Kungs. Tev labestība, Tēvs, ir neizmērojam, Tēvs, un mūsu prātam neapveram. Tev žēlastība, Tēvs. slavējumu pasakos Tev, Tēvs, kungs. Es tiešām lūdzu svētā gara vadību šajā dievkalpojumā. Šajā svētais gars nāc par šo vietu, par mūsu sirdīm. Un runā uz mums, runā Jēzus. Slavu, kungs. Slavu un pateicību. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Dievs ir brīnišķīgs, vai ne? Un Dievs var saka, ka mēs esam radīti pēc viņa līdzības, un jūs noteikti tagad varat sasveicināties īpaši ar tiem cilvēkiem, kurus jūs nepazīstat, un mēģināt viņos saskatīt šo Dieva līdzību. Sasveicinies un pasaka, man ir prieks tevi redzēt šeit.